Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme inneke afuvun kerimun tuhibbul afve fa'fu anna. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'nâ'r rasul. Fektubnâ ma'ash-şâhidîn. La ilahe illa ente subhâneke inni kuntu mine'z-zâlimîn. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي امين يا معين بحرمه طه وياسين. Alemlerin Rabbi olan Allah'ımıza sonsuz kere hamdolsun. Bize bu aklı verene, parmaklarımızı tutturana, ayaklarımızı yürütene, gönlümüze ilim öğrenme isteği verene ve bizi buraya getirene, o Allah'a yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'un ve Musa'nın Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. Yaratıcımız, ilahımız Kelam-ı Kadim'inde bir ayette bize şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri siler. Şüphesiz ki iyilikler kötülükleri siler. Bu ayet biz Müslümanlar için büyük bir müjdedir. Dikkat buyurun, insanlar için demiyorum. Çünkü iyiliğin fayda verdiği tek grup Müslümanlardır. Hristiyanlara yapmış olduğu iyilikler mizan önüne geçtikleri zaman hiçbir fayda vermez. Neden? Çünkü ana iyilik yoktur. Ana iyilik nedir? Allah'a iman etmek. Resul'e iman etmektir. Bu ana iyiliktir. Bir adamda Allah ve Resul'e iman yoksa bu adamın yaptığı bütün iyilikler boştur. İbrahim suresi bu adam hakkında şöyle der. Kafirlerin yapmış olduğu iyilikler bir toz zerresi gibi rüzgarda savrulacaktır. Mahşer günü bir toz zerresi gibi rüzgarda savrulacaktır. İki elinizde toz zerreleri olduğunu düşünün. Tutuyorsunuz. Sakınmaya çalışıyorsunuz ama hava rüzgarlı. Tutmak istiyorsunuz. Çünkü o bir şey, o bir nesne. Zerre ama nesne. Elinize tutmaya çalışıyorsunuz. Fakat rüzgar sert. Mahşerin rüzgarı bütün rüzgarlardan serttir efendiler. Onların yapmış olduğu bütün iyilikler işte o tozlar gibidir. Hiçbir fayda sağlamayacaktır. Sebep Allah'ın bir olduğuna ve Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna iman etmedikleri için. Hiçbir iyilikleri günahlarını silmiyor. Neden? Çünkü en büyük günahı işlediler. Nedir en büyük günah? Allah'ın yanına başka bir ilah koymak. Allah ilahlığını hanımı Meryem'le ve oğlu İsa'yla bölüştü demek. Bu en büyük günahtır. Bunun adına İslam şirk der. Şirk. Ortak koşma. Yahut da Yahudilerin dediği gibi. Üzeyir Allah'ın oğludur demek. Davud Allah'ın oğludur demek. Bunun adına İslam ne diyor? Şirk. Çünkü Kur'an'ın deyimiyle söyleyelim. Allah'ın eşi yoktur ki oğlu olsun. Allah'ın oğlu olması için eşi olması lazımdır. Ama dengi, eşi benzeri olmayan varlığın, yaratıcının eşi yok ki oğlu olsun. Kur'an böyle söylüyor. Ama ayet-i kerime biz Müslümanlar için müjde. Neden? Çünkü biz Allah'ın bir olduğuna iman ettik ve onun Resulü Muhammed Aleyhisselam'a biat ettik. Bütün Müslümanlar şehadet getirirken, İslam'a girerken La ilahe illallah deyip İslam'a giremez. Yanına bir kelime daha söyleyecek. O kelime olmadan Müslüman olamazsın. Ne o? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hocam biz sadece Allah'ın birliğini kabul etsek, peygamberi zikretmesek olmaz mı? Olmaz. Hem Allah'ın birliğini şehadet edeceksin, hem de yanına peygamberin ismini koyacaksın. Peygamberi kabul etmediği zaman Allah da o imanı kabul etmiyor. Neden? Çünkü Kur'an bütün ayetlerinde etiyallâhe ve rasûl diyor. Allah'a ve Resul'e itaat edin. Dikkat buyurun. Allah'a itaat edin deyip kesmiyor. Yanına hemen peygamberimizi koyuyor. اَتِيَعُ ve Rasul, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Biz Müslümanlar da bunu bildik, buna iman ettik. Buna iman ettiğimiz için bu müjdeli ayet bizi bağlıyor. Ayet bize müjde. İnsanlar günah işler. Üstadım İsmail Hakkı Efendi'nin deyimiyle söyleyeyim. İnsan beşer, hata eder üçer beşer. Hata eder üçer beşer. Biz beşeriz. Aramızda peygamber olmadığına göre, kıyamete kadar da bir peygamber gelmeyeceğine göre, peygamberimizin vefatından sonra gelecek olan bütün insanlar bilerek ya da bilmeyerek günah işleyecek. Veliler dahi günah işlemekten masum değiller. İsmet sıfatı sadece peygamberlere verilmiştir. Günah işleyeceğine göre bu günahı kapatmak için bir şeyler yapmak lazım. Ne yapacak? Ayet-i Kerime bize müjde veriyor. Nedir o müjde? İyilik yap. İyilik yaparsan günahını kapatırsın. Allah Teala o eksi puanı iyiliğinle beraber artı 9'a çıkartır. Neden öyledir hocam? Çünkü Kur'an diyor ki yaptığınız her hataya, her günaha bir misli yazarız. Ama yaptığınız her iyiliğe 10 misli yazarız. 1'e 10. Dolayısıyla bir günah mı işledin? Peşinden bir iyilik yap kardeşim. Bir iyilik yap. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu ayeti kerime şerh eden bir hadisiyle meseleyi açmaya çalışayım. Sultanım Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Aranızdan birisi bir günah işlediği zaman peşinden hemen bir iyilik yapsın. O iyilik o günahı siler. Dikkat buyurun. Sakın günah işlemeyin demiyor hadiste. Çünkü biliyor ki peygamberlerin dışındaki herkes yanılır. Herkes hata eder. Şu meclise gelip ilim öğrenmeye çalışan bütün insanların hata ettiği gibi. Bu meclise 10 yıldır, 15 yıldır daim olan insanların günah işlediği gibi, hata ettiği gibi. Allah ömür verir de bir 15 yıl daha bu ilim meclisine gelip ilim öğrenmeye devam etse de yine günah işlemeye devam edecek. Kendini sakınacak. Çünkü birçok şey öğrendi. Ama ne olursa olsun gaflettedir insan. İnsan nisyan kökünden gelir, unutur. Unutur. Adem Aleyhisselam unuttu. Sen mi unutmayacaksın? Unutur ve günah işler. Ama Allah Teala ayetle, Peygamber Aleyhisselam hadislerle günah işlediğin zaman nasıl kurtaracağını yolunu gösteriyor. İlim olmadan bunu öğrenemezsin. Yaptığın günahı hemen peşinden güzel bir hayır yapacaksın. Güzel bir iyilik yapacaksın. Zikrettiğim ayetin evvelinde Allah Teala Efendimiz Aleyhisselam'a namazı emrediyor. Gündüzün belli vakitlerinde ve gecenin belli vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri siler buyuruyor. Dikkat edin. İyilikler derken evvelinde namazı söylüyor Rabbimiz, Peygamberimiz Aleyhisselam'a. Demek ki namaz bizim hatalarımızı ve günahlarımızı başlı başına silecek olan çok büyük bir iyilik. Çok büyük bir hayır. Çok büyük bir güzellik. Bu namaza daim olan kullar diğer namaz vaktiyle arasındaki günahları sildiriyor. Hadisle delillendireyim. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Kul namaza durduğunda günahları sağ ve sol omzuna konur. Kul rüküye gittiğinde günahlarının bir kısmı dökülür. Kul secdeye gittiğinde günahlarının tamamı dökülür. Fiziksel konuşalım. Omzumuza birer tane kitap koyduk. İki tane omzumuza. Sıkıştırdık. Büktük. İki tane kitap omzumuza oturdu. Rüküye gittiğimizde bu kitaplar düşer mi düşmez mi? Hocam düşmedi. Çok sıkıştırdık. Secdeye gittiğinde düşer mi düşmez mi? Bunlar nesneler, cisimler. Düşer. Düşer. Günahlar da aynen bu cisimler gibi Peygamberimizin müjdesiyle namaza durduğumuz anda omuzlarımıza konuyor. Secdeye vardığımız anda Ademoğlunun omuzlarındaki bütün günahları dökülür buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Demek ki Müslüman bu namaza çok ihtiyatlı davranmalı. Çok önem vermeli. Namaza önem verdiği zaman her iki namazın birer banyo arası gibi olduğunu idrak etmeli. Her namaz bir banyo gibidir. Bir ırmağa girmek gibidir. Efendimiz Aleyhisselam başka bir hadisinde şöyle buyuruyor. Aranızdan birisinin elinin önünden bir ırmak aksa, o kişi de günde 5 defa bu ırmağa gir, temizlense, o adamda kir kalır mı? Cevap, mümkün mü? Kir kalır mı o adamda? Kalmaz. Namaz bu ırmak gibidir. 5 defa o ırmağa giren Müslümanın günah kiri kalmaz. Temizlenir gider. İyiliğin kötülüğü sileceğine dair bir hadis daha söyleyeyim sultanımdan. Bu da çok hoşuma gider. Çok güzel bir hadistir. Bir Müslüman namaz kılmak için mescide doğru her adım attığında, cemaatle namaz istiyor bu adam. Evinde namaz kılmak da caizdir ve güzeldir ama cemaatle kılmak gibi olamaz. Bu adam cemaatle namaza gitmek istiyor. Sultanım Aleyhisselam diyor ki, cemaate doğru giderken, camiye doğru giderken Allah Teala onun attığı her adıma bir derece sevap verir. Onun manevi derecesini yükseltir. Ve bir günahını siler. Evinden camiye kadar bin adım mı attın? Bin tane günahını Allah Teala sildi. Bu kadar basit. İyilik yapın. Çünkü her iyilik kötülükleri siler. Her iyilik kötülükleri siler. Temsil getirecek olursak, kötülük hırsız gibidir. Karanlıktır. Tuzakçıdır. Sinsidir. Arkadan vurur. Çalmak ister. Hakkı olmayan almak ister. Seni bitirmek ister. Zarar veriyor muyum, vermiyor muyum bakmaz. Çünkü onun adı kötülüktür. Ama iyilikse polis gibidir. Fayda gelir, zarar gelmez. Korumak ister, onun görevi korumaktır. Tek derdi vardır, kötülüğü, yok, hırsızı yok etmek. Hapsetmek. Hegemonyası altına alıp hapse koymak, nezarete atmak. Polisin görevi budur. İyilik temizler. İyilik su gibidir. Kötülük pislik gibidir. Kusmuk gibidir, necaset gibidir. Kusmuğu, necaseti ve kanı ancak su temizler. İyilik yaparsan o pisliği temizleyebilirsin. Yapmazsan o pislik olduğu yerde kalır. Kötülüğü temizleyen bir şey de istiğfardır. Müslümanlar çok tövbe etmek zorundadır. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, ben günde 100 defa tövbe ederim. Bu kişi bir peygamberdir. İsmet sıfatına haizdir. İsmet, günah işlemekten masum demektir. Bizlerde olmayan bir sıfattır. Bu kişi günah işlemekten masum olmasına rağmen günde 100 defa tövbe ediyor. Ama onun ümmetleri günde 1 defa tövbe etmeyi, estağfurullah demeyi aklına getiremiyor. Bu onun ümmetinin acizliğindendir. Halbuki estağfurullah temizleyicidir, cilacıdır. Sultanım Aleyhisselam'dan teyit edeyim. Allah'ın peygamberi şöyle buyurdu. Her şeyin bir cilası vardır. Kalbin cilası da estağfurullah'tır. Estağfurullah. Estağfurullah. Tasavvuf erbabı zikir dersini aldığı anda zikir dersine tövbeyle başlar. Tek haneli bir rakamda estağfurullah çeker. Allah'ım pişman oldum. Estağfurullah. Ya Rabbi af diliyorum. Estağfurullah. Huzuruna geldim Allah'ım. Estağfurullah. Temizlenmeden, tövbe etmeden, kötülüklerini, pisliklerini suyla, tövbe suyuyla gidermeden zikre başlamaz. Derviş zikir dersini aldı mı muhakkak tövbeyle başlar. Bu böyle bir şeydir. Mevlana'mız bu ayeti kerime işaret ederken, yani iyiliklerin kötülükleri sildiği ayeti işaret ederken bize bir temsil getirir. Şöyle der. Aranızdan birisinin bir arkadaşı var. Bu arkadaş ona bir kötülük yaptı. O kişi de öfkelendi, sinirlendi. Kötülüğün geldiği ilk andaki hışımla, öfkeyle karşılık vermek istedi. Ona zarar vermek istedi. Ama sonra durdu, düşündü. Ya dedi. Evet, bu adam bana bir kötülük yaptı. Hakikaten beni incitti, bana zarar verdi. Ama bu adam zamanında bana şöyle şöyle iyilikler de yapmıştı. Bu adamın iyiliği kötülüğünden daha çok. Bana faydası zararından daha fazla oldu. Ben bunu affedeyim. Mevlana'mızın verdiği temsile bak. İşte aynen bu adamın arkadaşını affetmesi gibi Allah Teala da iyiliği fazla gelen kulu affediyor. İyiliği fazla gelen kulu affediyor. Ayetle teyit edeyim. Rabbimiz mizana gittiğimizde bizi nasıl değerlendiriyor? Mizanda sevaplarımız, hayırlarımız, iyiliklerimiz ve günahlarımız bir terazide, bizim hayalimizin almayacağı bir terazide tartılıyor. Mizanda. O terazi asla hata etmez. Şimdi Kur'an diyor ki, terazide iyilikleri fazla gelenleri direkt cennete koyarız. İşte o, hocam orada 1000 tane, 3000 tane, 5000 tane günah varsa onlar temizlenmesi için cehenneme girmez mi? Hayır. İyiliklerden bir tane fazla gelse bu adam direkt cennete gidiyor. Allah Teala kötülüklerin tamamını affediyor. Allah'ın kulu değerlendirmesindeki inceliğe bakın Allah aşkına. Bir tane iyilik fazla geldiği zaman Allah o kula diyor ki, bu iyi bir kul. Bu iyi bir kul diyor. Ama biz Allah'ın kulları, etrafımızda bir adam bir hata etti mi, bir günah işledi mi, Bir vakit namaz kılmadı mı hemen yaftalıyoruz. Kötülüyoruz. Namazsız o adam, pislikteki. Namaz kılmayan adamlar adam mı olur ya? Hemen yaftalıyorsun. Evet, çok büyük bir günahtır. Namaz kılmamak günah-ı kebairden de çok büyük bir günahtır. Ama yaftalamana gerek yoktur. Şu anda o adamın hakimi şeytan. Hakimi Allah yapamadığı için namaz kılamıyor. Secdeyi Allah'a yapamıyor. Şeytan bacağını ensesine koymuş, istediği anda kendisine secde ettiriyor, istediği anda ettirmiyor. Hakim şeytan. Yarın öbür gün sen de onun konumunda olabilirsin. Düne kadar bu sohbetlere gelmeden önce sen de namaz kılmıyordun. Ama Allah Teala ilim verdi, edep öğretti, hikmeti öğretti, peygamberin sözlerini öğretti, sen de namaza başladın. Şu halde insanlara aşağılama kuvvetini ve hakkını nerede kendinden biliyorsun? Namazı olmayabilir, birçok iyiliği vardır. Birçok iyiliği vardır. Mizana göz önüne al. Bir kulu değerlendiriyorken iyiliği mi fazla, kötülüğü mü fazla? Böyle değerlendir. Böyle değerlendirirsen hata etmezsin. Aşağılamazsın, yaftalamazsın. Kendini kibirli bir şekilde üstüne koymazsın. İyilikler kötülükleri yok eder. Efendiler, bizim kötülük değil, iyilik yapmamız lazım gelir. Efendimiz Aleyhisselam hayatı boyunca sahabesine hep iyiliği anlattı. Hep güzelliği anlattı. Güzeli yapın, Allah size daha iyisini öğretir buyurdu. Şu hadisle teyit edeyim. Siz bildiğinizle amel ederseniz Allah size bilmediklerinizi öğretir. Şüphesiz Allah'ın peygamberi doğru söyledi. İslam'a dair ne öğrendin? 4 tane mesele mi? Bu 4 meselede daim olmaya çalış. Bunları yerine getirmeye çalış. Bunlar da istikrarlı olmaya çalış. Günün ne kadar namaz kılıyorsun? Bir vakit mi namaz kılıyorsun? Bu bir vakitte daim olmaya çalış. Kendine ikindiyi baz al. Kendine akşamı baz al. Ve her gün akşamı kaçırma. İstikrarlı bir şekilde akşama devam et. Allah sana yatsıyı da nasip edecek. Siz bir iyilikte devam ederseniz, daim olursanız, ayağınızı sabit tutmaya çalışırsanız, Allah Teala size çok daha fazla iyilikler verir. Hadis ortada. Bildiğinle amel et. Allah sana bilmediklerini öğretsin. Allah sana bilmediklerini öğretsin. Hadise budur. Kötülüklerimizi silen daha çok güzel ameller vardır İslam'da. İslam dini kolaylık dinidir. Tek gayesi vardır. Kullar biraz hareket yapsın, biraz iyilik yapsın. Ben onların kötülüklerini sileceğim. Hocam, hiç günah işlemesek olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Bilmeden günah işleyeceksin, unutacaksın. Çünkü sen böyle yaratıldın. İnsan böyle bir şey. Allah'ın peygamberi aleyhisselam şöyle buyurdu. Eğer günah işlemeseydiniz, Allah Teala sizi helak eder, yerinize günah işleyip tövbe eden kullar yaratırdı. Dikkat buyurun. Günah işlemeseydik, yani bizler de peygamberler gibi olsaydık, Allah Teala bizi helak ederdi buyuruyor Allah'ın peygamberi. Yerimize aciz kullar, unutup hata edip günah işleyen ama peşinden dönebileceği bir Allah'ı olduğunu bilen kullar yaratırdı buyuruyor. Biz böyleyiz. Biz hata ederiz. Ama her hata ettiğimizde Allah'a yönelmesini de biliriz elhamdülillah. Şeytan tam bu noktada, tam bu günah noktasında devreye girer ve şöyle der. Kardeşim, hayatın günah ve pislik içinde geçti. Bundan sonra kurtulmanın ihtimali de yoktur. En iyisi sen bildiğin yolda devam et. Bu günahları Allah affetmez. Bunun adına ye istenir, ye iç. Kur'an'ın deyimiyle Allah'tan ümidi kesmek. Bir kul Allah'tan ümidi kestiği zaman ona İslam kafir diyor. Çünkü ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. Ancak kafirler Allah'tan ümidini keser. لَا تَقْنَتُمْ مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Sakın kesmeyiniz. Ama şeytan diyor ki kes. Bugüne kadar böyle gelmişsin. Kim seni kurtarabilir kardeşim? Kimse kurtaramaz diyor. Yani şeytan sana şunu demek istiyor. Allah bile seni affedemez. Senin kafanda bir Allah profili çizmeye çalışıyor. Nedir o profil? Her günahı affedemeyen bir Allah. Haşa ve kella. Ama Allah diyor ki, her günahı affederim. Örnek vereyim. Asr-ı Saadet'ten örnek vereyim. Asr-ı Saadet'in en kötü ahlaklarından iki tanesini yapmış bir sahabiden bahsedeceğim. Efendimiz Aleyhisselam'ın en sadık ikinci dostu. Birincisi kim? Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. İkincisi kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bu adam, bu büyük sahabi, benden sonra peygamber gelseydi bu Ömer olurdu dediği kişi var ya, bu sahabi canlı canlı kızını gömmüş bir adam. İslam gelmeden önce, peygamber peygamberliğini ilan etmeden önce öyle bir sapkınlık içindeler ki, canlı canlı kızımı gömdüm diyor. Bütün İslam siyer kitapları kendi ağzıyla bu olayı anlatır. Kızımı gömdüm diyor. Hatta kızımı gömerken kızım bana dedi ki baba, elbisen, cübben çamurlandı. Cübben çamurlandı. Cübben kirlendi. Annem üzülecek baba dedi diyor. Hazreti Ömer bizzat kendisi söylüyor. Kızını diri diri gömmüş bir insan. Puta tapmış bir insan. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Ne oldu bu adam? Ne oldu bu adam? Bu insan Allah'ın peygamberine biat etti. Tek kelimeyle. Ben seni öldürmeye geldim. Ey Allah Resulü, ben seni öldürmeye geldim. Ama ağzından çıkan kelimelerin senin söyleyebileceğin kelimeler olmadığını biliyorum. Bu kelimeleri senden ve benden çok daha büyük bir zat söylemiştir. Allah'a iman ettim, senin de onun Resul olduğuna iman ettim dedi ve şehadet getirdi. Ondan sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh oldu. Allah Teala diri diri kızını gömmesini affetti mi, affetmedi mi? Örneği bir adım öteye götüreyim. Allah Teala putlara tapmasını, yani şirk koşmasını affetti mi, affetmedi mi? Vallahi affetti. Affetmeseydi peygamber yanına almazdı. Benden sonra peygamber gelseydi bu muhakkak Ömer oldu dedi o insan için. Allah şirki bile affeder. Bir şartı var. Ölmeden önce tövbe edeceksin. Ölmeden önce tövbe edecek abi. Tövbe ederse Allah şirki bile, yani ortak koşmayı bile affeder. Ama tövbe etmezse işte o zaman hiçbir iyilik o pisliği silmez. Hiçbir iyilik. Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası kimdi? Ebu Leheb. Nerede şu anda? Kabirde. Ebedi olarak azapta. Allah'ın tespitiyle hanımı da cehennemde odun hamalı. Leheb suresinde, Tebbet suresinde böyle söylüyor Mevlamız. Şimdi bu adam zamanında hiç iyilik yapmadı mı? Peygamberimiz Aleyhisselam'ı indirdi, içirdi, giydirdi. Hatta Efendimiz Aleyhisselam doğduğu gece kölesini azat etti. O kadar sevindi. Yerim dünya geldi dedi. Ama bu adam cehennemde. Niye kurtulamadı bu adam? İyilik yaptı bu adam. Kurtulamazsın. Allah'ın biri olduğunu kabul edeceksin ve onun Resulüne tabi olacaksın. En önemli iyiliği yapmadın mı diğer iyiliklerin hiçbir kötülüğü götürmez. Ama en önemli iyiliği yaptığın zaman bir vakit namaz kılmadan cennete giren, şehit olan sahabeyi anlatır siyah kitaplarımız. Bir vakit namaz kılmadı. Bir baktı bir ordu. Bedir Savaşı'na gidiyor. 3 kişi. Dedi ki siz nereye gidiyorsunuz? Sahabiler dediler ki biz savaşa gidiyoruz. İslam'ı yüceltmek için. Sizin lideriniz kimdir? Peygamberimiz önümüzdedir. Gitti Efendimiz Aleyhisselam'a bir şeyler söyledi. Peygamberimiz Aleyhisselam ben Allah'ın peygamberiyim dedi. Bana iman edersen kurtulursun. İman etmezsen ebediyen cehenneme gidersin. Sana iman ediyorum dedi. Ben de savaşa katılmak istiyorum. Savaşa katıldı. Bu olaydan önce adam dedi ki savaşa katılırsam ve ölürsem ne olur dedi. Sana cennet var dedi. Sana cennet. Sahabi savaşa katıldı. Peygamberimiz savaş bittikten sonra zafer müjdesi geldikten sonra ilk kimi sordu? Bu adamı sordu. Dedi o bize katılan kişi vardı. Ne oldu? Ey Allah'ın Resulü şehit oldu. Şehit oldu. Bir vakit namaz kılmadan şehit olan tek sahabidir. O kişi. Tanınmamış bir insan olduğu için ismi bile hafızama gelmedi, hesap edin. Bir vakit namaz yok ama en büyük iyiliği yaptı. Efendiler, bir iyilik var ya bir iyilik bütün kötülükleri siler. Öyle bir iyilik bu. Efendimiz Aleyhisselam kütüb-i sitede ne anlatır? Bir kadından bahseder. Kadın kötü kadın. Parasını erkeklerle zina yaparak kazanan bir kadın. Ama kadın bir gün kuyunun dibinde bir köpek görüyor. Köpek dilini taşlara değdiriyor. Dilini yerdeki çamura değdiriyor. Susamış. Kadın ne yapıyor? Başındaki eşarbı çıkartıyor. Ayakkabısına bağlıyor. Kuyudan biraz su çekiyor. Hadiste sultanımız aynen böyle anlatıyor. kuyudan çektiği suyu köpeğin ağzına uzatıyor. Köpek de o suyu içiyor. Beni İsrail'de yaşayan bu kadını Allah Teala sadece köpeğe su içirdiği için affediyor. Sadece köpeğe su içirdiği için. İyilik edin. Şüphesiz iyilikler kötülükleri siler. Yine Efendimiz Aleyhisselam bir hadiste sadece bir hareketten dolayı cehenneme giden bir kadından bahseder. Tek bir hareket. Kadın evinde bir kediye bakıyor. Kedi seviyor. Kediye bakıyor fakat bir yere komşuluğa gidiyor, uzak bir yere. Kediye yiyeceği ekmeği, içeceği suyu bırakmadan gidiyor. Kediyi düşünmüyor. Bir dönüyor, bir geliyor, bir bakıyor ki kedi ölmüş. Allah Resulü Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah Teala sırf o kediye zulmettiği için bu kadını cehenneme attı. Cehenneme attı. Yani cehenneme attı ne demek? Daha cehenneme kimse atılmış değil. Kabri cehennem çukurlarından bir çukur oldu demektir. Dirildikten sonra, mizana geçtikten sonra bu kadın cehenneme gidecek demektir. Tek bir hareketle cehenneme gitti. Tek bir hareket. Efendiler, yapacağımız hareketlere çok dikkat edelim. Nice iyilik var ki bizi kurtarır. Semaya yükseltir. Ama çok basit gördüğümüz, pasif gördüğümüz nice kötülük var ki mahveder bizi. Yok eder. Güncel yaşamdan bir örnek vereyim. Bir akrabam anlattı. Bir komşusu kızını nişanlamış. Görüşmeler, etmeler, şu bu evlilik tarihi gelmiş. Erkek tarafı demiş ki, evleneceği erkek, yatak odasını bana bırak, ben yapacağım demiş. Normalde bizim Türk adetlerinde nasıldır? Yatak odasını kız tarafı yapar. Adetlerimizdendir. Ama çocuk demiş ki, yatak odasını ben yapacağım. Kız da tamam demiş. Evlenmişler, zifaf gecesine girecekken kızın gözlerini kapatmış. Kapıyı bir açmış, yatak odasına bir girmiş kız, bir bakmış. Perdeler siyah. Duvarlar siyah. Tavan siyah. Halılar siyah. Yastıklar siyah. Yorgan siyah. Her şey siyah. Simsiyah bir oda. Kız demiş ki ben nereye geldim? Bu nedir? Bir adamın her şeyi siyahsa ne anlama geliyor ülkemizde? Satanist. Siyah renk şeytanın rengidir. Şeytan karanlıktır, pisliktir, kirlerin rengindedir. Kız bir an diyor ki satanistle evlendim, eyvah. Bir bakkala gitmem lazım diyor, keyfet almam lazım. Evden çıkış o çıkış. Şimdi bu kızla bu erkek nişanlılık süresi boyunca çok güzel geçindiler. Hiçbir sıkıntı olmadı. Her şey güzel gitti. İkisi birbirini sevdi. Anlaştılar ki iş evliliğe kadar gitti. Ama erkeğin yaptığı bir tek hareket, safını belli etmesi her şeyi yıktı bitirdi. Safım ne? Benim safım şeytan, ben ona tapıyorum. Ben her şeyimi ondan isterim. Çünkü bütün dinlerde Allah'ın karşısında olan, Allah'a secde etmeyen tek varlık şeytandır. O ne onurlu varlıktır. Allah seni kahretsin be. Allah seni kahretsin. Adamın olduğu örneğe bak. Bir kötülük her şeyi bitirebilir. Her şeyi bitirebilir. Geçen bir arkadaşım bir mesele anlattı. Yeni bir sapık grup türemiş. Sapkın bir grup. Ne diyor bunlar? Camilerde Allah ve Muhammed isminin yan yana olması şirktir. Müslümanlar peygamberlerini Allah'ın yanına koyuyorlar. Allah'a eş koşuyorlar. Günümüzdeki, ülkemizdeki Müslümanların %95'i müşriktir. Sebep? Camilerde Allah lafzının yanına peygamberimizin ismi konduğu için. Böyle sapık gruplar çok türedi. Çok türedi. Adamın derdine bak. Adamın kafasındaki meseleye bak. Neden peygamberimin ismi çok yüceltilmiş? Adamın derdi bu. Neden? Peygamberimi sevmiyor. Peygamberine karşı bir hürmeti yok ki. O Muhammed ismini gördüğü anda Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyeceği yerde diyor ki niye bu isim bu ismin yanında? Bu şirktir. Senin kafana şirk kadar taş üstü. Ben peygamberimi seviyorum. Sen müşriksin. Ben annemi seviyorum. Sen müşriksin. Ben Mevlana'yı seviyorum. Sen müşriksin. Kimi görseler müşrik diyorlar. Onlara göre dünyada onlardan başka Müslüman yok. Sebep ehli sünnet ve cemaatten ayrılan sapıklıktadır. Muhakkak sapıklıktadır. Allah'ın peygamberi aleyhisselam cehenneme girecek 72 tane Müslüman fırkadan bahsediyor. Bunlar Müslüman, dikkat buyurun. Müslüman bizim gibi secde ediyorlar. Bizim gibi Kabe'ye gidiyorlar. Tavaf yapıyorlar. Oruç tutuyorlar, namaz kılıyorlar. Ama 72 fırka cehenneme gidecek buyuruyor. Peki ey Allah'ın Resulü, cennete gidecek olan fırka hangisi? Sahabe soruyor. Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Benim ve ashabımın gittiği yolda gidenlerdir. Benim ve ashabımın yaptığı gibi yapanlardır. Onu bunu kafir yer edenler değil. Şimdi siz gidin Arabistan'a. Arabistan'a deyin ki dünyadaki en Müslüman ülke kim? Mezhepleri Vehhabilik olduğu için resmi mezhepleri şöyle diyecekler. Dünyadaki en Müslüman ülke biziz. Bizim dışımızdakilerin tamamı müşriktir. İstanbul'a, Türkiye'ye müşrik diyor. Endonezya'ya müşrik diyor. Malezya'ya müşrik diyor. Mısır'a müşrik diyor. Ne kadar Müslüman ülke varsa hepsine müşrik diyor. Sebep? Peygamberimizi çok seviyoruz. İsmini duvarlara asıyoruz. Efendimiz Aleyhisselam'a salavat-ı şerife getiriyoruz. Ona salavat getirmek de şirktir. Vay arkadaş. Her cuma vakti imamlarımız hutbeye çıktığında Allah'ın ayetini okuyor. İnna Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ve selam ederler. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyh. Ey iman edenler, siz de onun üstüne salat ve selam edin. Allah Teala bize diyor ki, bize iman edenlere, Müslümanlara, ben meleklerimle beraber peygamberime salat ve selam ediyorum. Onu yüceltiyorum, onu övüyorum. Ey onun ümmetleri, siz de onu övün, onu yüceltin. Biz de diyoruz ki bu müşrikliktir. Allah sizi kahretsin. Allah sizin burnunuzu yerde sürtsün. Yerde sürtsün. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Adım anıldığı anda bana salavat-ı şerife getirmeyenin burnu yerde sürtülsün. Hadisin sonunda da şöyle buyuruyor. Cebrail bu duama amin dedi. Cebrail bu duama amin dedi. Bu ne peygamber düşmanlıdır? Bu ne peygamber düşmanlıdır? Onun ismi niye onun yanında? Niye onun yanında, ben sana anlatayım. Çünkü bir adam, ben Müslüman olacağım, bir Hristiyan, bir Yahudi, bir ateist, ben Müslüman olmak istiyorum dediği anda bir Müslüman onu nasıl dine sokar? Hadi şimdi siz bana soruyorsunuz. Ben şimdi size soruyorum. Nasıl dine sokar? Kardeşim, söyleyeceğim sözleri tekrar et. La ilahe illallah der ve durur mu? Duramaz. O zaman iman etmiş olmaz. Söyleyeceğim sözleri tekrar et. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Muhammedur Resulullah demeden Müslüman olmuş olur mu? Olmaz. Olamaz. Çünkü Yahudi de diyor ki Allah birdir. Ama cehenneme gidecek. Ebedi olarak cehenneme kalacak. Niye? Muhammedur Resulullah demiyor. Peygamberin son Resul olduğunu kabul etmiyor. Hristiyan da diyor ki Allah üçtür. Biz de Allah'ın varlığını kabul ediyoruz ama gücünü bölüştüğünü düşünüyoruz. O da öyle bir sapkınlıkta. Ama Muhammedur Resulullah demiyor. O da cehennemde, ebedi cehennemde. Bir adam Müslüman olmak istediği anda Allah'ı ve Resulü yan yana koymak zorundadır. Şehadetini yan yana zikretmek zorundadır. Bunu yapmadığı anda Müslüman olamaz. Müslüman olmayan da asla ve kat'a cennete giremez. Asla giremez. Hadisten delil getireyim. Hocam bize hadisten de söyle. Efendimiz Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam'ın tövbe ettikten sonraki affolması meselesini anlatır hadisinde. Adem Aleyhisselam 40 yıl boyunca Allah'a tövbe etti. Allah tövbesini kabul etmedi. Sonra tövbesinde şöyle dedi. Ya Rabbi, benim Muhammed Aleyhisselam hürmetini affet. Bu sapıklar tevessülü inkar ederler. Yani araya Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini koyup da Allah'tan bir şey isteme. Burada İslam ne diyor? Tevessül, vesile kılmak diyor. Ne diyor bu sapıklar? Bu şirktir. Peygamber bile olsa araya ismini koyamazsın. Ama Allah'ın peygamberi öyle söylemiyor. Adem Aleyhisselam, Efendimiz Aleyhisselam'ın ismini zikredip Allah'tan affını istedikte Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya Adem, ben onu daha dünyaya göndermedim ki. Sen Muhammed'i nereden tanıyorsun? Sallallahu aleyhi ve sellem. Adem Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ya Rabbi, ben cennette gezerken cennetin hangi kapısına baktımsa senin adının yanında Muhammed ismini gördüm. Anladım ki sen en sevdiğini yanına koyarsın. En sevdiğini yanına koyarsın. İşte ben de en sevdiğinin hürmetini senden istiyorum. Ya Adem, bütün alemi ve seni onun hürmetine yarattım. Ve şimdi seni onun hürmetine affediyorum. Adem Aleyhisselam'ın tövbesinin kabulü peygamberimizin ismi hürmetinedir. Aleyhisselam. İşte bu yüzden yan yana ismi zikredilmiştir. Bir delil daha getireyim bu sapıklara. Efendimiz Aleyhisselam bir Yahudi'ye Medine'de şöyle dedi: şu yüzüğümü al, içine La ilahe illallah yaz. Nedir? Allah'tan başka ilah yoktur yaz. Yüzüğümde Rabbimin isminin zikredilmesini istiyorum. Hep onun adının burada yazılı olmasını istiyorum, dedi. Neden yanına Muhammed Resulullah'ı koymuyor? Çünkü Yahudi inanmıyor ki. Peygamberimizin peygamber olduğunu inansa zaten Müslüman olacak. Koymuyor. Koymayacağını bildiği için Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, yüzüğe La ilahe illallah yaz. Yahudi gidiyor, yüzüğe La ilahe illallah yazıyor, yüzüğü getiriyor. Efendimiz Aleyhisselam yüzüğü tam koyacakken içine bakıyor. Bir bakıyor, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazıyor. Efendimiz Yahudi'ye diyor ki, kardeşim, ben sana dedim ki La ilahe illallah yaz. Sen niye Muhammedur Resulullah yazdın? Vallahi ben yazmadım ya Muhammed. Allah'a yemin olsun ben yazmadım. Bu nasıl olur diyor. Hemen Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ve şöyle diyor: ya Muhammed, sen yüzüğüne en sevdiğin ismini yazdın. En sevdiğin de senin ismini yazdı. En sevdiğin de senin ismini yazdı. Ayrılmaz. Ayrılmaz. Kur'an'da 70 defa okumuyor musun? Okuyorsun ama hiç mealine bakmıyorsun ki. Etiyallâhe ve Rasûl, etiyallâhe ve Rasûl. 70 defa Allah Teala söylüyor ya. Allah'a ve Resul'e itaat edin, Allah'a ve Resul'e itaat edin. Hiç umurunda değil Kur'an. Ama sözüm ona, sorduğun zaman kardeşim, hangi mezheptensin? Ben Kur'an mezhebindenim. Allah Allah. Sapıklığa bak ya. Ben Kur'an mezhebindenim. Yani ne demek istiyor? İmam-ı Azam'dan daha iyi anlıyorum ben bu Kur'an'ı. İmam Ahmet bin Hanbel, İmam Şafii, bunlar kimmiş ya? Bende bilgisayar var. Ben bu Kur'an'ı onlardan daha iyi bilirim. Ömer, Ali, Osman, kimmiş bunlar radıyallahu anh? Haşa ve kella. Ben Kur'an'ı onlardan daha iyi anlıyorum. Benim hadislere yahut sahabeye yahut mezhebim onlarına ihtiyacım yok. Ben Kur'an Müslümanıyım. Sen sapıklık üzeresin. Sen sapıklık üzeresin. Arkadaş diyor ki, hocam diyor, karşımda diyor, ben Kur'an Müslümanıyım dedi diyor. Muhammed isminin camilerden kaldırılması lazım falan dedi diyor. Öfkelendim diyor. Vurabilir miyim? Caiz miydi? Dövebilir miyim? Dedim, bir tane benim için bu. İşin latifesi bir tarafa efendiler, bu sapıklıktır. Böyle bir sapıklık olmaz. Allah bu kardeşlerimizi hidayet etsin. Bak, kardeşlerimiz diyorum, Müslüman çünkü ama 72 fırkada. Peygamberine biat etmeyen, peygamberine iman etmeyen ve İslam'ı onun yaşadığı gibi yaşamayan Müslüman olmaz. Hocam, peygambersiz İslam olmaz. Olmaz. Mümkün değil, olmaz. Hemen delil getireyim. Namaz bize farz mı değil mi? Farz. Farz olması için ne gerekiyor? Kur'an'dan açık bir ayet gerekiyor. Açık bir ayet. Yahut da Efendimiz Aleyhisselam'ın ağzından ben bunu size farz ettim gibi bir tabir gerekiyor. Namaz Kur'an'da 70 küsur yerde geçiyor. Bu bize farz mı? Farz. Tamam, şimdi farz. Ben Kur'an'a göre yaşarım diyen bir Müslüman, benim peygambere ve hadislere ihtiyacım yok diyen bir Müslüman, al bakalım Kur'an'ı kardeşim, bundan sonra namazlarını benim kıldığım gibi kılmayacaksın. Nasıl kılacağım? Kur'an'dan bak, Kur'an'a göre namazını kıl de. Kur'an'da namaz hakkında iki olay anlatılır. Bir, rükû edenlerle beraber rükû edin. İki, secde edenlerle beraber secde edin. Hadi bakayım, şimdi bu iki ayete göre namazını kıl. Nerede tesbih çekeceğim? Nerede Fatiha okuyacağım? Nerede Zammî sure okuyacağım? Nerede Subhanallah diyeceğim? Nerede selam vereceğim? Nasıl oturacağım? Nasıl kalkacağım? Bunların hiçbir tanesi Kur'an'da yok. Kimde var? Hadisten delil getireyim. İki şeyi benim yaptığım gibi yapınız. Bir, namazı benim kıldığım gibi kılınız. İki, haccı benim yaptığım gibi yapınız. Hac da aynı namaz gibidir. Kur'an'da detay vermez. Ana temaları anlatır, detayı bize peygamberi yönlendirir. Ona bakın. Ona uyun. Ona tabi olun. Ona tabi olursanız ben sizden razı olurum. Hadisenin özeti budur. Eğer Allah'ın seni sevmesini istiyorsan peygambere uyacaksın. Peygambere uymazsan sen hikaye anlatıyorsun. Sen boş muhabbet yapıyorsun. Ben Müslümanım, benden daha büyük Müslüman yok. Benim mezhebe ihtiyacım yok. Sen hikaye anlatıyorsun. Peygambersiz İslam yoktur. İşte Hristiyanların hali, işte Yahudilerin hali. Peygambersiz din istediler. Al sana Tevrat, al sana İncil. Hepsi tahrif oldu. Nerede peygambere hürmetsizlik, sevgisizlik? O din bitmiş demektir. Hocam peygamberi sevmeden olmaz mı? Olmaz. Olmaz, sevmek zorundasın. Onu sevmek farz, mecbur. Hadisten delil getireyim. Ya Ömer beni seviyor musun? Ya Ömer beni seviyor musun? Ey Allah Resulü, seni canımdan, senin malımdan, anamdan ve babamdan daha çok seviyorum. Ya Ömer, kamil iman etmiş olmadım. Çünkü beni kendi canından da çok sevmedikçe kamil mümin olamazsın. Allah'ın Resulü'nü sevmek bize farz mı değil mi? İşte alimler bu hadisi şerh ederken ne derler? Allah Resulü Aleyhisselam'ı sevmek bütün Müslümanların üstüne farz-ı ayındır. Sevmek zorundasın. Sevmeden iman yok. Ben Kur'an'ı seviyorum. Ya sev Kur'an'ı. Ama peygamberini sevmeden Kur'an'ı sevdin mi sapıklıktan başka bir şeye gitmezsin. Hariciler diye bir kavim vardır. Hariciler bildiniz mi? Hariciler. İslam'ın ilk fitnecileridir. Şimdi yok oldu gittiler. Kalmadı hamdolsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hariciler ne demek? Biz peygamberden, biz sahabiden hariciz. Biz onlardan dışarıdayız. Biz hiçbirini tanımıyoruz, bize Kur'an yeter. Şimdiki Vehhabiler bu haricilerin yolundadır. Biz hadislere bakmayız, biz sahabiye bakmayız, biz alimlere bakmayız. Kur'an bize yeter. Allah şerlerinden bizi emin ve muhafaza buyursun. Şimdi bu sapık hocalar, bu Mevlana'nın deyimiyle söyleyeyim, ayı hocalar. Hocam ayı tabir biraz ağır kaçmadı mı? Ben söylemiyorum, Mevlana söylüyor. Olayı size nakledeyim, hemen akvereceksiniz. Mevlana'mız bir olay anlatıyor. Bir adamla bir ayı arkadaş oluyor. Ayıyla adam arkadaş oluyor. Adam bir gün uykuya çekiliyor. Ayı da yanında adamı seyrediyor. Sinekler uyuyan adama musallat oluyor. Başının üstünde ağzına mağazına giriyorlar. Sinekler adama musallat oluyor. Adamın yüzünde ufak bir yara var. Kabuğun üstüne sinekler konar her zaman. Yara kabuğunu severler. Ayı bir görüyor ki adamın yüzünün üstünde sinekler var. Adam rahatsız oluyor. Yerden bir kaya parçası alınıyor. Diyor ki bunun başındaki sinekleri kovmam lazım. Ben bu adamı seviyorum. O benim dostum. İyilik yapmam lazım. Yerden kocaman bir kaya parçası alıyor ve sineklerin üstüne bum diye indiriyor. Sinekler ölüyor. Ama adamın beyni de testere filmindeki o beyin sahnesi gibi paramparça oluyor. İyilik yaptı mı? Ya ne iyiliği ya? Ne iyiliği? Şimdi bu hocalara diyorsunuz ki kardeşim niye bozuk İslam anlatıyorsun? Niye İslam'ı bozmaya çalışıyorsun? Niye peygambersiz bir İslam'a insanları sevk etmeye çalışıyorsun? Niye böyle sapıksın? Onlar da diyor ki kafalarındaki sinekleri öldürüyoruz. Kafalarındaki kan emici sivrisinekleri yok etmeye çalışıyoruz. Sen ayısın. Sen bu hikayede anlatılan ayısın. Kocaman kayayı alıyorsun, adamın kafasına atıyorsun. Sinekleri öldüreceğim diye adamın beynini patlatıyorsun. Adamı kafir ediyorsun. Bu sözü söyleyen, benim İslam'ı yaşamak için peygambere ihtiyacım yoktur diyen ne olur? Elfaz-ı küfürdendir. Kafir olur. Kafir olur. Peygambersiz din olmaz. Allah bizi korusun inşallah. Amin. Amin. Emir Sultan Hazretleri'nin bir şiiriyle bitireyim. Eğer gönlün benimleyse, Yemen'de olsan da yanımdasın. Eğer gönlün benle değilse, yanında olsan da uzaktasın. Dinle bak, Hak ne hoş söyledi. Zebur'unda Davud'a buyurdu, düşman ol önce nefs belasına, ondan bana olmakla kurtulasın. Gel şimdi sen de düşman ol nefsine. Zayi eyle onu, her ne dilerse. Eğer bu işte atarsan riyayı, kendine rehber kıl evliyayı. Eğer anlarsan budur sana yol, nefsinin şerrinden halas ol. Nefsinin muradından uzak dur, düşersen eğer şeytana uzak dur. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.